ہم ہیں مواجہ پہ ہم روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم مواجہ پہ ہم ہیں مواجہ پہ ہم ایک کونے میں ہے سر جھکا سر جھکائے ہوئے منہ چھپا ندامت سے خم ہیں مواجہ پہ ہم ہیں مواجہ پہ ہم آنسوؤں اپنا نہیں پوری امت کا غم ہے مواجہ پہ ہم ہیں مواجہ پہ ہم مسکراتی ہوئی ہر تجلی ملی کیا تسلی ملی تجلی کیا تسلی ملی دور ہوتے گئے سارے رنجو علم ہیں مبا ہم ہیں مواجے پہ ہم سب طلب گار ہر فی شفا کی رحمت کے ہیں سب طلب گار ظرف شفا کی رحمت کے ہیں چہرے چہرے پہ ایک سوال کرم ہے موا ہم ہیں مواجے پہ ہم روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم مواجے پہ ہم ہیں مواجے پہ ہم